بسم الله الرحمن الرحيم إذا السنة den 24.9. 2017 vi har med fiqh på de fire retsskoler at gøre. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi har omkring tahara, rensning, og vi snakker ikke om tahara vedrørende hjertet. Vi snakker om tahara vedrørende kroppen. Og at rense hjertet adskiller sig ikke. Der kan godt være, at der er mange mennesker, der har rene hjerter, og glemmer, hvordan de skal forholde sig til angående deres kropsdel. Og det skal man lære, hvordan man håndterer det, og det er vigtigt. Vi kommer til at snakke om, angående sidste gang vi talte angående tahara vedrørende al-hanafiyya, og nu taler vi om tahara vedrørende al-malikiyya. Du kan bare kalde på Ahmed, han kender koden. Al-malikiyya. Og vi kommer til at opremse de 11 stykker angående tahara hos al-malikiyya, og vi tager den i rap. Noget af det er en gentagelse, og noget af det er en repetering, og noget af det for at præcisere, hvor de adskiller de forskellige grupperinger fra hinanden. Nummer 1: al-ghuslu bil ma' at-tahur al-mutlaq. At foretage sig ghusl med ren vand. Al-tahur bil ma' at-tahur al-mutlaq, det betyder vand, som er ren. Og det er bare de ganske almindelige vand, som kommer ud af din vandhane, eller som bliver hentet ned fra floden, eller som bliver hentet fra brønden. Og hermed kan man sige, at selve rusul, det er rensning i form af vask. Og det er ikke bare at bare hælde, hvor du hælder vandet over. Men der skal være, fordi malikia går op i, at noget der hedder at tadlik, at massere vandet. At du tager vand, og så knubber du vandet. Du masserer med vandet. I de omfang du kan nå din kropsdel. Og det er derfor malikia angående det her med at man masserer i wudu os. Det er derfor malikia går hen og siger, når du sætter vand over, så skal du hvad? Knuppe. Du skal skrubbe. Du skal massere. Og det går malikia op i. Hvor de øvrige gør det ikke. Nummer 2: at rense med et klud, som er våd, er med til at rense. For eksempel sæl. For eksempel hvis man har blod på sælen, på sværet, og der kom blod fra kuffar, så kan man rense det. Hos malikia, det er nok at man tager et stykke våd klud og tager det af, og det er med til at gøre den hvad? Ren. Og det samme ligger for sko. eller khuf, det der ledersko, eller noget, for eksempel tøj eller lignende. Nummer 3, at sprøjte med vand på de pårørte sted, om det er på tøj eller på tæppe. Hvis den er ramt af najasa. Og så siger al-Malikiyah, det er nok, at man kan sprøjte. Hvorfor? Hvorfor er det nok at sprøjte? På grund af den besværlighed, der tilretter sig, hvis man ikke. For eksempel, hvis du har et gulvtæppe her, som du har sat i hele din stue, og der kom najasa lige plettet. De er ude med dhahib, siger, at den skal vaskes. Yalla, fortæl mig, hvordan jeg skal vaske mit tæppe. Hvordan kan man vaske det her? Hvis jeg lægger vand i, og tæppet ligger om på trægulv, hvad sker der så med trægulv? Det er med til at ødelægge det helt. Malikia siger nej. Du sprøjter med vand, og du tørrer det af. Alhamdulillah, det er med til at rense det. Nummer 4. At turabu tahir. At selve turab. Hvad turab? Jord. Den er ren. Altid til det modsatte er bevist. Så jord, som du kan se rundt omkring, er ren. Og du kan ikke se, at det der jord er uren, medmindre du har set noget, som har ramt det. Eksempel afføring eller noget lignende. Nummer 5. At dalk. At dalk, det betyder at massere. At skrubbe. At være med til at ligesom gøre det med hånden. Og det er i pårørende sted. For eksempel, hvis der er noget, der har ramt dine sko, eller ramt dine khuf, eller har ramt noget, så siger de, at man skal massere det. Jernigt. Hvis din sko har fået noget afføring for neden, så skal man fjerne det med vand, og bagefter man skal skrubbe det af. Og det går Malikia meget op i. Nummer 6. De siger, at pågår. Når du har for eksempel søstrene, der går med lang jilbab, søstre, der går med lang jilbab, og deres jilbab rører jorden, og så rører det noget, der er beskidt. Så siger Malikia, selve at gå med det lange jilbab, hvor den berører noget, der er beskidt, og noget, der er rent bagefter, er med til at rense. Og det hedder at-dikrar. At-dikrar gentagne gange. Og når der er noget, der sker, så er det på basis af, at vi mennesker nogle gange og ofte glemmer, at de tøj, du har på, når du går et sted. Men hvis du går på noget beskidt hele tiden, så bliver det beskidt. Men hvis du går på beskidt og tør, så er det med til at rense det. Fordi de sker sådan der. Men hvis der er beskidt og vådt og klam, så er det ikke med til at rense det. Men de siger, at det krav, gentagende gang, er med til at rense det. Nummer 7. At-taqwir. At-taqwir, det er, når der er noget, der er faldet ned. Når der er noget, der er faldet ned i fast smør eller lignende. Så hvis der er noget, der er faldet, ligesom en mus, der er faldet ned i smør. Smørbytte. Hvad skal man gøre? Skal man smide hele smørbyttet ud? Nej, man fjerner for der, hvor musen er ramt, og de omliggende steder. Og det er med til at indikere, at de resterende er hvad? Ren. Nummer 8. An-nazh. An-nazh. Når du har et brønd, og der er faldt et dyr ned i. Hvordan gør man det hos Malikia? Man gør det på den façon, hvor man siger, man fjerner eller man renser i forhold til dyrets størrelse. Hvis der er faldt en muldyr, så siger Maliki, at man skal rense par gang med den mængde vand, som dyret rummer. Snakker vi 30 liter, så er det dobbelt så meget eller tre gange så meget. Og Maliki siger altid, at selve rensningsprocessen er med til at fjerne. Først man fjerner dyr, og man skubber ekstra vand og fjerner vand fra. På den måde man renser. Og det er også korrekt. Nummer 9. Ghaslu makan an-najasa. At rense de påsat sted. Yani, hvis jeg har urin på mine bukser eller underbukser, eller noget, som jeg blev ramt af, som er beskidt, hvordan kan jeg rense det? Med vand. På dit pålagte sted. Det er ikke det hele, der skal renses. Og I skal vide en ting, det er bare en lille historie. Hvordan tror I rensningsproces var hos Yahud? Er nogen af jer, der ved, hvordan rensningsproces var hos Yahud? Nej. Når Najasa har ramt deres tøj, så skal de skære det her sted af. Yahud, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det forfærdeligt for dem, fordi de har selv har bedt om det. Og når de får ramt af Najasa på deres tøj, så skulle tøjet hvad? Skæres. Og det er ikke nok med at rense det andet med at skære det. Og det gjorde det også. I den her nation, Allah subhanahu wa ta'ala har formidlet os til, at vi kunne fjerne det med vand. Hele buksen? Nej. Påsat sted? Ja. Og det er nok. Er det færdig? Nummer 10. Al-istihala. Al-istihala. Ændringsproces fra den ene til den anden, og det er med at selve alkohol bliver af sig selv lavet om til eddike. Men at selve alkohol skifter til eddike hos Malikia er acceptabel på nær rensning af skind, som er død uden at slagtet halal hos dem, den kan ikke blive ren, selvom den får det, man kalder farvning eller lignende behandling. Og hos dem, noget beskidt, for eksempel bag eller noget, som er beskidt jord, den kan ikke benyttes af til at være renset efterfølgende. Så støv eller lignende, der stammer fra det, eller røg, der stammer fra det, er med til at lave najasa. Og det har vi talt om sidste gang. Nummer 11. Al-zaka al-shar'iyya. Al-zaka bidhal. Ikke mizal. Mizal. Mizal. Al-zaka min al-tazkiyya. Til slagtning. At slagte er med til at halal gøre skinnet. Så siger de, selvom du slagter et ikke halal dyr på en halal måde, det gør det ikke, at skindet bliver halal. Fordi der er nogle ulama, der kommer og sagde, okay, så henter vi et æsel, og lad os sige, at vi skal bruge skindet af æsel, så kan vi slagte ham halal. Sagde nej. Det, der gør æsel til at være halal, er hvad? At dyr skal være halal, så slagtning er ikke med til det. Og det skal vi ligesom være på passende med. Fint. Det er, hvad vi har om Malikia. Rahimahumullah, rahmatan wasi'a. Jeg skal lige have det sidste igen. At det sker hos Malikia, ja. Det er kun halal dyr, som er slagtet korrekt, hvor deres skin er tilladt at bruge. Så farvning og alt andet er ikke hos dem. Er du med? Hos Shafi'iyya Der har vi fire dele, som er hovedprincipper hos dem angående renhed. Nummer 1, nu er det Shafi'i, vi snakker om. Nummer 1, ma mutlaq. Hvad er ma mutlaq? Det betyder vand, som er ren. Og det er vand, som har en udseende som vand, og har ingen lugt eller duft. Vi kan sige lugt, så stinker det, og duft, så det dufter det. Rusen vand eller noget andet. Og så kan vi sige, at de kan være med til vandet fra himlen, regn, eller vand fra vand fra sne, eller vand, som stammer ned fra jorden, brønde eller lignende. Hos, vi kommer til at snakke om det senere, hos Shafi'iyya, når de siger al-ma mutlaq, det betyder, at det er per definering vand, som er ren, og man kan benytte sig til at rense med. Og det er, at du kan gå i bad med det, og de renser dig, og du kan lave wudu med det, og det, du bærer wudu herefter. Og det her vand er med til at rense urin eller lignende fra børn. Og de går det også hos de øvrige med dig. Nummer 2. Turab mutahhir. Turab mutahhir, det betyder jord, som er ren på overfladen eller på sin indre, ukendt om der gemmer sig nogle ting, den er med til at benytte sig af til tayammum. Ligesom du siger før. Ligesom jeg sagde noget før. Ja. Fordi Allah siger, فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا. تَيَمَّمُ betyder, hvornår er tayammum? Når der ikke er noget vand. Eller når personen er udsat for sygdom. Og det er derfor, at tayammum er med til at hjælpe. Tayyip, så kommer jeg med et eksempel. I skal holde jeres ører rigtig stive, også her på Facebook eller på det andre. En mand, han kommer ind til Salat al-Jum'ah. Det er bare en sidespring, så vi kan gøre det lidt mere hyggeligt. En mand, han kommer ind i masjid. Imam, altså masjid i Salat al-Jum'ah. Imamen gik, eller imamen, han sagde, Allahu Akbar. Og du lige antræder masjid, og det er Salat al-Jum'ah, og imamen har lavet takbirat til ihram. Og du har ingen wudu. Hvis du går ind og laver wudu, så når du ikke Jum'ah. Og hvis du prøver, vi spiser ører, godt. Så vi lige snakker om her, hvad gør vi? Hvad skal vi gøre for når Jum'ah? Man skal lave tayammum. Og det er derfor, at der er mange, der tror, at de skal skynde sig for at lave wudu. Nej. Så påfalder tayammum, fordi den er med til at skynde processen. Hvis du laver wudu, så når du ikke jum'a, så må du benytte dig af din letteste handling for at nå jum'a. Men den er også gældende for salat al-isha. Og det er gældende ikke for salat al-isha, fordi den er ikke wajib. Det er en sunnah. Du kan lave det i en anden gruppe. Men jum'ah er wajib for enhver muslimsk individ af mænd. Kan du følge mig? Tayyib. Hvad gør vi så, når det gælder salat al-janaza? Salat al-janaza er også en proces, som er hurtig, og på grund af belønning. Men hvis du skal Allahu Akbar, Allahu Akbar, allerede den er færdig, der er ikke noget ruku' eller sujud. Så hvis du siger, jeg går hen og laver wudu for at nå salat al-janaza, så smutter den fra dig. Men det er ikke wajib. Men det er lige meget, men det er en stor ajr. Du vil gerne optjene ajr, men du kan ikke nå det. Hvad gør man så? Man laver tayammum. Og det er derfor, der er mange, der ikke når deres salatul jumu'a på grund af det. Nej. Nej. Hvis det er en fardet salat, hvis det er, der er noget andet med salatul fajr. Hvis du, og det er faktisk meget godt nævnt, hvis du for eksempel stod op, og der er et minut til for salat al-fajr smutter fra dig. Hvis du laver wudu, så når den ikke. Hvad er det bedst at gøre? Mange ulema, blandt dem Ibn Taymiyyah siger, så er det tayammum. Andre ulema siger, nej, fajr er forpligtende for dig. Så du kan bare lave den, når du står op, og det tager den tid, det tager. Andre ulema siger, så har man trådt ind i shuruq. Så shuruq er haram at lave salat. Så det er bedre, at du laver tayammum og forskynder. Og det er det samme, hvis en af salat vil have smuttet fra dig, og der er et minut, og du kan ikke nå det, så kan du lave tayammum. Men lad være med at misbruge det. Hvor der er nogen, de siger, jeg må hellere lave tayammum, fordi det er hurtigere og bedre. Og så bliver det farligt. Og det bliver farligt. Tayyib, nummer 3. Adibar. Adibar, farvning eller rensningsproces. Hvor man renser med vand, og bagefter man bruger midler for at lave en overfladesbehandling af skin eller af selve for. Selve den her uld eller lignende. Og det er med til at gøre det til at være ren. Og det er derfor, hvis den bliver berørt, om den er våd eller et eller andet, så er den ikke beskidt, så er den ren. Nummer 4, at-takhallul. At-takhallul, det betyder at skifte mellem haram til halal. Og de vedrører hvad? Alkohol. Du har en krukke, og lige pludselig den stinker af alkohol. Så står du dagen efter, så er den skiftet til eddike. Så er det halal. Og om selve processen, sol eller lignende, har påvirket det, det er ligegyldigt hos Shafi'iyya. Og Shafi'iyya er med til at se, at den her ændringsproces er ren. Og de siger Shafi'iyya også med hensyn til sol eller lignende, når den er begået. Yani, hvis du har noget, som er vådt, og solen har ramt det, og vind og alt det der, de er med til at rense det. Er I med? Og med hensyn til, hvis der er noget, der er beskidt, så er hos Shafi'iyya al-Qullatayn 60 liter, er med til at rense mange ting. Ja. Simpel. Rensning hos al-Hanabila. Det er ligesom Shafi'iyya. I skal vide, Hanabila og Shafi'iyya ligner meget hinanden. På nær på nogle af punkterne. Og ren, hvis I kigger på Hanabila og Shafi'iyya, fordi de springer fra samme skole, stort set. Fordi imam Ahmed, han var lærer, eller han var elev hos hvem? Hos Shafi'i. Og den der usul, som imam Ahmed, eller imam Shafi'i har skrevet, Kitab al-Umm. Jeg har godt tænkt mig at gennemgå Kitab al-Umm også på dansk på et tidspunkt. Men det kræver lidt tid. Og det kræver nogen stabilitet i det. Men den er svær. Og det er derfor, at imam Ahmed, han sagde, da imam Shafi'i har skrevet Kitab al-Umm, hvor han sagde, لَقَدْ أَعْتَقَ رِقَابُنَا الشَّافِعِي. Al-Shafi'i har befriet os fra slaveri. Fordi han har været med til at skrive usul. Usul al-fiqh. Hvad er usul al-fiqh? Kan I huske det? Hvad betyder det? Grundstenene. Det er grundstenene for hvad? For fiqh. For alt. Det er ikke kun fiqh. Aqida, fiqh, alt det du og jeg har behov for. Og det er derfor, at Imam Ahmad alayhi rahmatullah, han stammede fra den skole, var enig om. Hvad? Han stammede fra den skole, Shafi'is forståelse. Og alle var enige om det. Men i dabr hos Hanabila, de siger, at dabr ghayru mutahhar, at selve farvning eller rensning er ikke med til at rense skinnet, som ikke er halal. Og de siger, Shafi'i al-Hanabila, at hvis du har beskidt sted, så skal du hælde vand i en mængde, som er meget større end den, for at rense det. Hvor Shafi'iyya siger, hvis du har ligesom en krone størrelse, hvis du hælder dobbelt så meget, så er den renset. Hos Hanabila, der skal du hælde mere. Og Hanabila siger, solen og vinden er ikke med til at rense jord. Baseret på den mand, der gik, eller Arabi, som gik ind i masjid og tissede derinde, hvor de hentede noget vand og hældte over. Og der er nogle af ulama siger, de har hældt vand over, for at de vidste, hvor det var hen, og de kunne lokalisere det. De kunne se, hvor den er hen, så hældte de vand over. Men hvis der er en, der tisser udenfor, hvor der kommer regn, der kommer alt muligt, de er med til at rense. Er det ikke også fordi, det skal bruges nu? Det ja, og det skal bruges nu, præcis. Tøj. Og hernede kan man sige, at Hanabila siger, at hvis der er faldt noget beskidt i noget halal, så bliver det hele beskidt. For eksempel en hund ind i salt. Bjerg. Så bliver helt saltbjerget af haram. Hos de øvrige, nej. Den er blevet ætset op, og så bliver den til halal. Og Hanabila siger, at imam Hanabila er meget strikte angående til sådan nogle punkter, hvor de siger, ilden er ikke med til at rense. For eksempel, hvis man laver sæbe med olie, som er beskidt, så kommer sæbe til at være beskidt. Og hvis man laver sten, som er lavet af jord, som er beskidt, så er stenet også været beskidt, og sådan kører det hele egentlig. Og det her, de sætter nogle begrænsninger, desværre. De sætter nogle begrænsninger, desværre. Og med hensyn til al-khamra, alkohol, og selve, hvordan den ændrer dig. De siger, at selve alkohol skifter til eddike, det må man ikke bruge. Fordi Hanabila siger, at selve ændringsprocessen er ikke halal, fordi den har været forbi haram. Og ikke nok om det, kroppen, som den er i, den er beskidt. Og det skal man vel smide ud. Det er meget strikte. Det vil sige, ifølge Hanabila, du må ikke spise eddike, faktisk. Jo, det må du godt. Så skal processen ikke være forbi en eddikeproces. Ja, okay. Så kører du en lukket proces i et tør rum. Så det må ikke forgære. Det må ikke forgære. Men mit spørgsmål er, sker der forgæring ikke altid? Hvis man kigger på processer, hvor man siger, er man i stand til at lave eddike uden forgæring, kan man? Kan det lade sig gøre rent procesmæssigt? Det skal man spørge nogle fagfolk. Jeg mener ikke, at man kan lave eddike, uden at den kører forbi proces, der hedder alkohol. Fordi når du laver proces, der hedder eddike, så laver du en lukket eller en åben proces. Af min erfaring. Når du kører en lukket proces, så ved du ikke, hvad der sker. Men hvis vi kan overvåge det, så kan vi se, at den kommer forbi en alkoholproces. Fordi der er en, det alt er en forgæring. Du er nødt til at køre en proces. Altså for eksempel, hvis du laver eddike i Danmark, så skal du opvarme. Du kan ikke, altså klima er ikke med til at fremskynde processen på grund af den kolde luft, du har her. Og når du henter noget, hvor du skal lave noget, så er du nødt til at opvarme og forgære det. Og du behøver ikke bruge gæringsstoffer. Sukker er med til at gære det. Og hvis jeg henter æbler og sukker og lader det bare ligge i en lukket proces, gæring er i gang, afhængig af temperatur. Så du sætter den i en høj temperatur, ligesom i de arabiske lande, omkring 30 grader. Det er sgu da nok til at fremskynde. Og så lægger du i sådan en lidt tør, lukket ligesom sted, hvor solen ikke kan komme ind. Så er det ligesom afkølet, men alligevel temperaturen er rimelig høj. De forskynder processen. Du sætter den i et varmt klima, så kommer den forbi alkoholprocessen øjeblikkeligt. Det er et proces. Ja. Det er en meget svær proces. Det skal man ligesom dyrke ligesom tæt. Det må vi hente en ekspert på en dag, inshallah. Hos Hanabila, man skal rense alt, som har berørelse af najas. Om det er småt eller stort, så skal det hele renses. Og det gør det jo. Der er nogen af jer, der siger, jamen er de, snakker vi Hanabila generelt? Nej. Vi snakker madhab al-imam Ahmad. Så hvis du går hen og siger, at jeg har læst Ibn Qudama, jeg har læst til ham og ham, la. Jeg snakker om, hvad er madhab al-imam Ahmad? Hvad er en madhab Shafi? Det er vigtigt, at vi præciserer, hvordan vi håndterer. Hvad med hensyn til børn, som ammer eller lignende, så er Hanabila ligesom de øvrige. Hvor de siger, yurashu min bawli sabi. Hvis der kommer urin fra et barn, som får mælk, så sprøjter man. Og når det er en pige, så vasker man. Og med hensyn til sko, når du har berørt najasa, så hos dem er det, man skal vaske. Og vaskning er ikke bare med vand. Vaskning er med massering, det vil sige, du fjerner det med hånd eller lignende. Og de siger også, at selve rensningsprocessen kan forekomme, når man går på med sko, hvor der er najasa, at de næste renser det. Hvorfor kan de ikke lave det om? Fordi der er en hadith. Og når de har en hadith, så kan de ikke lave om. Så er det ikke vej til ra'i. Ra'i, det betyder lysning. Hvis I kigger Shafi'i og Hanabila ligner en del hinanden, på nær, hvor det afviser fra noget andet. Og al-Malikiyya ligger tæt, og al-Hanafiyya ligger en lille smule længere ud. Og de fleste af befolkningen følger al-Hanafiyya i alt, hvad de foretager. Nu kommer vi til at snakke om al-Miyah, vandet. Du har ikke taget Hanafiyya. Hvad er al-Miyah? Miyah er delt op i tre. Tahur, ren. Tahir, ghayru, mutahir, ren, men man må ikke bruge det til at lave wudu eller ghusl. Nej, nu er det generelt. Hvad siger miyah? Al-miyah. Vand. Tahur, ren. Wa tahir, ghayru, mutahir. Ren, altså vandet er ren, men du må ikke bruge det til ghusl eller wudu. Men du må bruge det til at vaske gulv med eller lignende. Og den sidste, mutanajjis. Mutanajjis, beskidt. Ren, men ikke til udbrug, eller... Og så beskidt. Den første, hvad er al-ma' al-tahur? Den ren vand. Nogle ulema kalder det al-ma' al-mutlaq. Al-ma' al-mutlaq. Hvad er al-ma' al-mutlaq? Det betyder vand, som stammer fra Allah. Det betyder vand, som kommer fra himlen. Vand i sin reneste form. Eller som kommer fra jorden, i brøndene eller lignende. eller som kommer fra et bjerg i form af nej, hvad hedder det der? Sne, som bliver lavet om på vej ned til vand. Og hvis den ikke skifter tre af sine fasoner, af lavn, farven, af ta'am, smagen, og ra'iha, lugten, eller duften. Hvis vi kigger, snakker vi hele tiden med hensyn til farven, snakker vi hele tiden med hensyn til smagen, snakker vi hele tiden med hensyn til lugten. Hvad så hvis den skifter det? Er det med til at ændre processen? For eksempel, der kommer vand fra bjergen, så trækker den noget jord med sig, så bliver den bare lidt brunlig. Er det ikke det, der sker nogle gange? Jo. Eller vi har en sø, hvor bladene er faldet ned, og lidt alger fra siden har begyndt at drysse ned på kanten, så begynder det at være tværlig over på hele søen. Er det de tre ting, de skal være til stede, eller må der gerne være to til stede, og en af dem ikke til stede, som indikerer, at vandet er ren eller uren? Ulema har forskellige defineringer, men de fleste af dem er enige om, så længe er vandet flydende. Flydende. Hvad betyder flydende? At de kan flyde, det er ikke noget, der bliver fastformet. Hvis det går hen, de går hen og bliver fastformet, så er det med til, at definitionen til at gøre det noget helt andet. Eller hvis den er blevet opvarmet, ja, det er mad. Jeg går hen og laver en suppe. Så kigger du på suppen, du står her. Linsesuppe, tyrkerne elsker linsesuppe. Så siger Hajji til ham, jeg har en linsesuppe, du kan bruge det til wudu. Nej, du kan ikke bruge det. Hvad er det, der er sket med den? Den er drevet til smag. Ja, jo. Farve. Farve. Lugt. Og lugt. Så bliver det til hvad? Suppe. Suppe. Ja, men så spørger jeg bare. Nu har jeg fået en idé. Hvis der kommer suppe på din tøj, er den med til at gøre den beskidt? Nej. Suppe er hvad? Ren. Den er ren, men er den mutahhar? Kan den rense? Det er nej. Det er nummer to. Præcis. Så hvis der er noget, der er med til at ændre, så er det ikke sikkert, at den gør det til at skifte. Ligesom det tidligere nævnt. Og det er det samme med salt. Du har en sø, og der kommer vand fra havet og blander sig med søen. Søen er som regel vand, som er fersk. Og så vandet fra søen, fra havet, er salt. Så hvis vi går ind og siger, nu er der en blanding, hvad sker der så? Men du må gerne tro, at du med vand fra havet. Ja. Og så siger de, saltet er ikke med til at afgøre. Også hvis der kommer og falder et bjerg af salt ned i vandet. Den skifter smagen, men den ændrer ikke på processen. Er I med? Det er stadig vand. Men tahir og mutahir er med til, at man kan ligesom rense sig. Og lave wudu og lignende. Allah siger, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Vi har nedsendt fra himlen vand, som er ren. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَيُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ. Og Allah nedsender fra himlen vand for at rense jer med. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ. Angående havet, så siger han, هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ. Vandet fra havet er ren. Al-hillu maytatahu. Hvor døddyrene fra den er halal. Hvad er det for dyr, vi snakker om, der stammer fra havet? Det vil sige, de dyr, som kun lever i vand. I vandet. Eller ja, i vandet. Men hvad hvis der kommer sådan en slange, du ved, ikke? Ja. Der er også der vandslanger, eller hvad hedder det? Lever den kun i vand? Den lever begge steder. Nej, så er det ikke den. Barmai. Ja. Den hedder al-hillu mitatuhu. Og mitatuhu, så siger ulama, at dyret skal være dyr, som... Okay, så er der nogen, der siger flying fish. Så kommer der nogen, der siger, hvad med flying fish? Flying fish, den flyver fra vand til vand. Men den lever ikke på her på jord, på fast jord. Det kan slangen gøre. Og frøer. Rejer og krabber, er det ikke det, der er? Nej, kun i vandet. Så hvis man fisker noget, der er dødt fra havet, så må man gerne spise det. Muhammad s.a.w. siger, inna al-ma'a tahur. Vandet er ren. La yunajjisuhu illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawni. Det, der gør den beskidt, de der berørelse med hensyn til lugt, og med hensyn til smag, og med hensyn til farve. Og det er det, vi kommer ligesom til at snakke om. Alle ulamaer er enige om selve ændringsprocessen i de tre fænomener, lugt, smag og farve, er med til at indikere ændring i vandet. Så skal vi se, om ændring i vandet er med til at ændre selve de ting, som du kan benytte dig af med hensyn til wudu eller ghusl. Hvis vi kigger på Hanafiya, de siger, at det er tilladt at bruge vand, som har været i berørelse af noget andet. For eksempel sæbe. Du har en badekar, og du har hældt sæbe ind i. Må du gerne bruge det? Så siger Malikia, ja, du må gerne bruge det. Hvorfor skulle du ikke gøre det? Hvad er det, der gør, at du må ikke bruge det? Der er ikke noget, der gør, at du må ikke bruge det. Selvfølgelig må du det. Og det er derfor, at det sådan altid beskedenhed for os, at vi forstår. Det er godt, at den har ændret på noget af det, men det ikke har ændret på det træ. Når det træ er til stede, så er ændringsprocessen acceptabel hos alle ulema, at det ikke er med til at være mutahhar, at man kan bruge det. Og det er derfor, siger med hensyn til floder eller sejl, det betyder vandet, som kommer ned ad bjergene, som trækker alle mulige med sig. Og det kan være hvad som helst. Det kan være jord, det kan være blade, og det kan være træer. Men den har stadig ar-riqqa. Ar-riqqa, det betyder, at den er flydende. Så længe den er flydende, så er den med til at være acceptabel. Og det kan man ikke fjerne fra den, så må man gerne. Også med hensyn til vandet, som bliver berørt af sæbe eller ashnan, noget man bruger til at rense med, eller den bliver berørt af yoghurt eller noget lignende, bare lidt. Og det ændrer ikke på det. Selvom der er sket en mix, den der mix er ikke med til at fjerne noget som helst fra det. Det er stadigvæk rent. Angående Malikia, der kan man sige, at det samme som Hanafiya, hvor man siger, at vandet, selvom den har stået i længe, og der dukket noget op, for eksempel alger, eller orme, eller levende fisk ind i, de er ikke med til at gøre den beskidt. Og selve ændringsprocessen med hensyn til, at der kom noget ud fra jord, eller plader, eller noget af diverse ting fra naturen, hvis det falder i, og den har stadigvæk vandkonsistens, det vil sige, der er vand, det kan du bare hente, du kan sigte, og hvis du lader vandet stå, hvis den er ældet med jord, hvis du lader vandet stå sådan alene, så kan du se, at jord er hvad? Hvad sker der? Det falder ned til bunds, det hedder bundfald, og så vandet stiger over. Ja, og så kan man se, at det her er med til at gøre det rent. Og det er det samme, gør det hos Malikia, på samme vis som Hanafiya stort set. Og med hensyn til det næste er, selve krukker, eller selve vandbeholder, som er lavet af skind. Som er lavet af skind, som er farvet eller som behandlet. Kan I huske hos Malikia, der siger det farvning eller skind er ikke halal dyr, er hvad? Ikke halal. Ikke halal. Så hvis vi siger, at selve vandet, når den kommer ind i ikke halal, hvad sker der så med vandet? Så bliver det også haram. Det skal man huske. Hvor hos Hanafiya, det er halal. Så hermed kan man sige, at selve Malikia med hensyn til vand, er det næsten ens. Vi skal lige tage en konklusion. Hvis vandet bliver berørt, hvis ren vand bliver berørt af noget, som er tahir, som er ren i sin egen fasong, og den ændrer ikke i farven, eller ændrer i farven, eller den ændrer i smag, eller den ændrer lidt i lugten, så bliver den, som den er, ren. Og hos Malikia og Shafi'i og Hanabila, så har de også det samme. Men hos de øvrige, så kan man sige, hvis der kommer tre af de der processer og ændringer, at lugten og smagen og farvning, så er det med til at ødelægge det. Hvor Hanafiya siger, at den kan godt blive og danse de der tre og blive stadigvæk ren. Hvis du henter vand, og jeg hælder rosenvand i, og så kan man sige, at rosenvand har ændret hvad? Smagen? Smagen og farven. Ja. Jeg har et eksempel, som real life. Hvor det bliver nærmest rosenvand. I landsby i Tyrkiet, for eksempel svigerfamilie rundt, de har en regel. Ja. Hvis vandet har været brugt til feta. Til fetaost? Ja. Mm. Så skal du ikke tage udo af. Læ. Det siger de i landsby. Så siger jeg til hende, følger Hanafi, du må gerne, ikke? Ja. Ikke? Ja. Men de bruger det der, de ligger... Det ligger i lager og sådan. Ja, det ligger i lager. Det lugter. Ja. Det ser hvidt ud. Ja. Og det smager meget anders. Ja, men du kommer til at stænke selv. Jeg tror ikke, der vil gøre det. Det er bare for... Ja, et eksempel. Ja, ja, ja. Så det må du godt ifølge Hanafi. Ifølge Hanafi, nej. Fordi de siger, at hvis der er noget, som skifter, så er der ikke noget. Men hos de øvrige, så... Men hos Hanafi siger, hvis det her kommer i opvarmning, altså når de bruger fætter, er det koldt vand? Ja, det tror jeg. Det er ikke kogt? Det tror jeg ikke. Fordi hvis der er en cooling-proces hos Hanafi, så stopper den. Ja, og så siger de, den der, den gør det til at være haram. Og ikke ren længere. Og Malikia siger med hensyn til, hvis den er ramt af nogle andre, for eksempel missing eller noget, som jorden trækker op af diverse mineraler eller et eller andet, de er ikke med til at ændre på vandet. Men, og det er det samme gør Shafi'i, og det er klart, hvor Hanafiya er det letteste. For Shafi'i siger, at tahirun basit, det vil sige, der må være en lille skift. Men hvad er en lille skift, fordi sø kan blive ramt af diverse ting. Men så længe det er vand, og det er flydende, så er det med til at bibeholde, som den er. Tøj, konklusion, så vi kan tage konklusion af det. De som blev hentet fra sin oprindelse, for eksempel vandet fra flod, eller vandet fra brøndene, eller vandet fra havet, er halal og rent. Og det kan man benytte sig til wudu eller wudu. Nummer to. Det som man kan ikke ligesom være i stand til at beskytte vandet fra, for eksempel alger, eller grener, eller jord, eller lignende, eller sten, eller hvad det nu det er. Og nummer tre, at der er en blanding mellem vand og jord, hvor jorden kan være noget, der trækkes op, ligesom vandet flyder fra bjergene i form af sne, og så begynder den at trække, på grund af den hastighed, så begynder den at trække jord, trække vand, og trække jord med sig, med alt muligt orme, insekter, whatever. Så kan man se, de der jord, der blev trukket med, er ren i sin proces. Og de ændrer ikke på, at vandet, når den falder til sidst, at den er ren. Og hvis vandet ligger op til noget, som kan være ren, og de smitter lidt af. For eksempel, du lægger vand, og der ligger ved siden af det, man kalder rud, musk. Og den kan smitte af i duft. Eller kafur, noget som man putter i gamle dage i mad. Eller al-ambar. Kreis. Alle de her ting er med til at ændre på det her. Hvis de bliver berørt af vandet, det gør det ikke til at være hvad? Beskidt. Og det gør det ikke. Næste gang, når vi kommer, så skal vi snakke om al-ma' al-tahur al-makruh al-istimal. Al-ma' al-tahur, det betyder vandet, som er ren, hvor det er makruh, forhat at blive brugt. Og det er, vi starter hos al-hanafiyya, og så taler vi om det, hvad det berører de øvrige madhab, inshallah. Jeg ved ikke, om du har lavet en fejl, men det er angående tahara. Vi havde ikke hanafi. Jo. Nej. Det har vi. I dag? Ja. Nej. De er bare, fordi tahara, altså med hensyn til vandet, ikke også? Ja. Jamen alle ligner hinanden stort set. Vi havde ikke en specifik om hanafi. Nej, det behøver du ikke. Okay, klart. Det behøver du ikke. Det vil bare sige. Det er fordi hanafi med hensyn til renhed, det havde vi sidste gang. Okay. Ja, vi snakkede med Hanafi første gang, og så kom de øvrige. Barakallahu fikum wa jazakumullahu alaihi khair, og vi ses inshallah næste uge til tafsir. Har I nogle spørgsmål fra Facebook, så tager vi det inshallah.